के मट के झंड के मार है तू आज जोड़ा तो हम भी बुआर है तू आसमां पे है तो चांद तारे है हम अटके मटके झंड के मार है तू आज जोड़ा तो हम भी बुआर है तू आसमां पे है तो चांद तारे है हम चाहे तुम निकले या तुम है कसम तेरी कसम तुझे आज छोड़ेंगे ना हम मटकी तोड़ रहे।